אותה שלכת ועלים על המדרכת באפור ובזהב. שוב אותו הבית, החלון ואת הזית, וברחוב מולך הסתם. שוב אותה מרפסת על נעלתי כועסת, ואני כמו תמיד. שוב אותה הדלת, אותה נהנה התחלת, אני כמו תמיד. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הים אל החום. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הזמן שאין לו סוף. שוב אותן עיניים בכחול מן השמיים, וריסים של אור וצל. שוב אותו הלילה וכוכב שביט מלמעלה, שרק למענך נופל. שוב אותו השקט על נעלתי צוחקת, זה אני כמו תמיד. שוב אותו האמש, ממש אותו האמש, אני כמו תמיד. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הים אל החוף. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הזמן שאין לו סוף. בחלון התריס פתוח וחוזרת השתיקה. שוב אותה עצבת, שוב צופרת הרכבת, יוצאת לדרך ארוכה. שוב אותו הרעת על נעלתי דומעת, זה אני כמו תמיד. שוב אותו הרגע, ממש אותו הרגע, אני כמו תמיד. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הים אל החוף. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הזמן שאין לו סוף. ידעתי, ידעתי, ידעתי שאחזור כמו הים אל החוף.